Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 11-ն է, օրը, ուրբ հատկարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ հայեցած կնի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով, առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ ստուդիա Մետաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ինչ նորություններ կան Շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը, կներկացնի Արմինե Գրիգորյանը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր, մեր եթերաժամին տեղ ունի նաև Ասույթ Ներեջը։ Քնար Բաբայանը կպատմի Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղի համայնքի մասին, նրա ազրուցակիցն համայնքի ղեկավար Նորայր Ամիրյանը, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Նախ լսենք Արմինե Գրիգորյանին։ Օրն ուրբաթ է, և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ iPhone-ի սեփականատերերը դժգոհում են, որ 1970 թվականի հունվարի 1-ով թվագրված էլեկտրոնային նամակներ են ստանում։ Այս մասին գրում է The Telegraph-ը, նամակներում ոչինչ գրված չէ։ Լենտան հիշեցնում է, որ 2016 թվականի փետրվարին Reddit-ի օգտատերերը հաղորդեցին կարգավորման բաժնում համակարգային ամսաթվի փոփոխության օգնությամբ iPhone-ը կոտրելու հնարավորության մասին։ Ամսաթիվը 1970 թվականի հունվարի 1-ին փոխելու և վերբերնելու դեպքում սարքը կանգ է առնում լոգոյի ժամանակ և այլևս չի միանում։ Այդ խնդիրն ունեն բոլոր iPhone-ները, որոնք աշխատում են IoT և ավելի նոր պրոցեսորներով։ Փետրվարի 15-ին Apple ընկերությունը խոստացավ թերությունները վերացնել նոր iOS տարբերակում։ Խնդրի առաջացման դեպքում սարքի օգտատերերին խորհուրդ տվեցին դիմել պաշտոնական սպասարկման կենտրոններ։ Կիբերանվտանգության մասնագետ Անանտ Ֆրակաշը Facebook սոցիալական ցանցում պարզ, բայց բավական վտանգավոր համակարգային սխալ բագի հայտնաբերել, ինչի համար ընկերությունը նրան $15,000 պարգև է տվել։ Այս մասին գրում է Գազետան, վկայակոչելով The Verge-ը։ Facebook-ում edge-ի վերականգնման ժամանակ սոցցանցը հեռախոսին 6-անիշ կոդ է ուղարկում, որը մեկանգամյա օգտագործման գաղտնաբար է ծառայում։ Սխալ կոդներ մուծելու դեպքում 10-րդ փորձից հետո Facebook-ը փակում է edge-մուտք գործելու հնարավորությունը։ Սակայն Ֆրակաշը նկատել է, որ beta.facebook.com հասցեում փորձերի սահմանափակում չկա։ Այդ պիսով նա կարող էր ցանկացած edge-ի հասանելիություն ունենալ, պարզապես գտնելով գաղտնաբառը։ Անանտ Ֆրակաշը Facebook-ին հաղորդել է վտանգավոր հայտնագործության մասին և խափանումն ուղղվել է։ 8 օր անց մասնագետը սոցիալական ցանցից $15,000 է ստացել։ Ընդհանուր առմամբ 2011 թվականից ի վեր, երբ սկսել է գործել սխալների մասին հաղորդելը թույլատրող ծրագիրը, Facebook-ն ավելի քան 4.3 տասնորդական միլիոն դոլար է վճարել։ Facebook սոցիալական ցանցը կարող է դառնալ աշխարհում խոշորագույն վիրտուալ գերեզմանոցը, քանի որ մահացած օգտատերերի էջերը ավտոմատ կերպով չեն հեռացվում, հայտնում է The Daily Mail-ը։ Մասաչուսեթսի համալսարանի վիճակագրության դոկտոր Հիշիմ Սադիկին նախորդին կարծիք էր հայտնել, որ ժամանակի ընթացքում Facebook-ը փաստացի կդառնա աշխարհում ամենամեծականակ վիրտուալ գերեզմանը։ Գիտնականի հաշվարկների համաձայն 2098 թվականին Facebook-ում պաշտոնապես գրանցված կլինեն ավելի շատ մահացած մարդիկ, քան կենդանի։ Սադիկին ենթադրում է, որ ապագայում Facebook-ում դժվար հայտնվի մահացած օգտատերերի հաշիվները հեռացնող գործառույթ։ Այս պահին այդ սոցիալական ցանցում գրանցված է 1.58 միլիարդ օգտատեր, որոնցից մոտ 970,000-ը 2016 թվականի վերջին մահացած կլինեն, փոխանցում է Swap-ին։ Apple-ի նոր սմարթֆոնի պաշտոնական ցուցադրությունը կկայանա 2 շաբաթից, իսկ համացանցում շարունակում են մանրամասներ հայտնվել նորամուտության մասին։ Այսպես, YouTube-ում Միկ Գաջետի Ալիկը հրապարակել է կաշ տեսանյութ, որում ենթադրաբար ցուցադրվում է 4 մատնաչափ էկրանով iPhone-ը։ Ոսկյա կորպուսով սարքը ձևով նման է iPhone 6-ին, սակայն տարբերվում է չափերով, փոխանցում է iGuid's Run։ Եթե հավատանք աղբյուրին, ապա նոր iPhone-ը ներկայացվել է Foxconn գործարանի աշխատակիցներից մեկի կողմից։ Այն կունենա A9 պրոցեսոր և iPhone 6-ի մյուս սարքային ապահովումները, սակայն չի ունենա 3D Touch։ Նորամուծությունը կարող է կենթանի լուսանկարներ ստեղծել և կունենա 1642 մասշտարողության մարտկոց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դրագինը կկազմի 490-ից $550, ինչը թույլ կտա լիովին փոխարինել iPhone 5S-ին։ Google-ը փորձարկում է hands-free առանց կոնտակտի վճարային համակարգը։ Այս մասին ասված է ընկերության բլոգում։ Բջջային հեռախոսի վրա հավելվածը բեռնելուց հետո օգտատերը կարող է վճարել գնումների համար, արտասանելով «Ես վճարում եմ Google-ի միջոցով» արտահայտությունը։ Նույնականացումը նույնպես տեղի է ունենում լուսանկարի միջոցով, որը օգտատերը նախապես պետք է բեռնի հեռախոսի մեջ։ Սմարթֆոնը Wi-Fi-ով կամ Bluetooth-ով միանում է դրամարկղային տերմինալին, օգտատերն արտասանում է արտահայտությունը, որից հետո վաճառողը հաստատում է գնումը, օգտագործելով գնորդի անվան սկզբնատարերն ու լուսանկարը, փոխանցում է գազետան։ Ներկայում այս ծառայությունը փորձարկություն է անցնում Սան Ֆրանցիսկոյում։ Ամերիկացի հոկեբան Մերի Էլիասի 40-ամյա ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ շոկոլադը դրական է անդրադառնում ուղեղի մի շարք ճանաչողական գործառույթների վրա։ Ինչպես հայտնում է The Independent-ը, Էլիասը փորձն սկսել է 1970-ականներին Նյու Յորքում, հետևելով 1000 մասնակիցների սննդակարգին, շոկոլադի օգտագործման չափաբաժնին, ինչպես նաև դրա ազդեցությանը արյան ճնշման և ուղեղի ակտիվության վրա։ Ուսումնասիրելով ստացված տվյալները, հետազոտողները պարզել են, որ ամեն շաբաթ կանոնավոր շոկոլադ օգտագործողների մոտ առավել ակտիվ է ուղեղի վերադաց գործառույթը, քան նրանց մոտ, ովքեր ավելի հազվադեպ են շոկոլադ օգտագործել։ Շաբաթական կանոնավոր շոկոլադ ուտելով մարդկանց մոտ բարելավում է հիշողությունն ու մտածողությունը։ Գիտնականները դեռ չեն պարզել, թե ինչպես է շոկոլադը նման ազդեցություն ունենում ուղեղի աշխատանքի վրա, սակայն նախկին հետազոտություններն արդեն ցույց են տվել, որ ֆլավանոլով հարուստնդատեսակները, որոնցից է նաև շոկոլադը, բարելավում են ուղեղի աշխատանքը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ամարել, սերվել, Կարծիքն եթերում օրվա մարտի 11-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 27 ցուրփաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք հասույթներ։ Հույս։ Հույսը լավ նախաճաշ է, բայց վատ ընթրիկ։ Բեկոն։ Հույսի բարձրագույն ձևը հուսադության արտահայտությունն է։ Ջորջ Բեռնանուս։ Հույսը ապրում է հենց գերեզմանի մոտ։ Երեխայի ապավենը պատանեկությունն է, պատանու հույսը տղամարդը։ Վոլֆգանգ Գյոթե։ Ինձ համար բոլոր բժիշկներից ամենալավը հույսն է։ Դյումա Հայր։ Հույսներդ մի կտրեք այն աշակերտից, որը դեռ ունի մի պարզ միտք։ Էմերսոն։ Ինչն է ամենաընդհանուրը բոլորի համար հույսը, քանի որ եթե որևէ մեկը ոչինչ չունի, ապա հույս ունի։ Թալես Մլեթացի։ Առանց հույսի մարդը նույնն է, ինչ առանց խարսխի նավը։ Էրնեստ Թելման։ Հաստատուն պահիր հույսի խարույկը։ Մովսես Կանկանտվացի։ Հույս նախկատների հացն է։ Ջորջ Հերբերտ։ Թող հույսդ այստեղ ընկնող Արարած։ Դանթե։ Հույսը վշտերի քույրն է, հավատարիմ, Ալեքսանդր Պուշկին։ Քանի դեռ մարդը ողջ է, նա երբեք չպետք է կորցնի հույսը։ Սենեկա։ Որտեղ մեռնում է հույսը, այնտեղ առաջանում է դատարկություն։ Լեոնարդո Դա Վինչի։ Քրիստոնեության առաքինությունը հույսն է։ Վազգեն Առաջին։ Հույսը բարիքներից ամենաօգտակարն է ու ամենավտանգավորը։ Հույսը միակ բարիքն է, որից անհնար է գերհահգենալ։ Լյուկ Վովենարկ։ Հույսը ցանեցին ու տեղումը ոչինչ բուսավ։ Քանի դեռ հիվանդը ողջ է, ասում են պետք չէ հույսը կորցնել։ We'll be right back. նորից իմ սերեմ է Սետ կարծիք հաղորդաշարն է, Քնար Բաբայանը կպատմի Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղի համայնքի մասին, նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Նորայր Ամիրյանը, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը. Անցած տարի վերջապես լուծվեց Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղի համայնքի խմելու ջրի հարցը, սակայն ներքին ջրացանցը դեռ մնում է անմխիթար վիճակում։ 2015 թվականին բարեկարգվել են համայնքի ճանապարհը, լուծվել է համայնքի խմելու ջրի հարցը, սակայն ջրատարի ներքին ցանցը գտնվում է անմխիթար վիճակում և ենթակա է լրիության փոփոխման։ Համայնքի ղեկավար Նորայր Ամիրյանի խոսքով գյուղում առկա մնացած ենթակառուցվածքները գործում են կանոնավոր, չնայած որոշ կառույցների շենքային անմխիթար պայմանների։ Ակումբը գործում է 1.25 միավոր հաստիկով։ Ճյունի հիմնական շենքը տեղավորված է սեփական շինությունում։ Ռուսաստանբնակ համագյուղացիների միջոցներով որպես ակումբի վերանորոգվում է համայնքի դախտին գրադարանի շենք։ Ակումբը ընդհանրապես գույք չունի։ Բուժկետը ըստ կառավարության որոշման հաստատած է բուժ միավորման ենթակայության։ Այն գործում է 1.5 միավոր հաստիկով։ Ժամանակին կատարվում է պրոֆիլակտիկ պատասխանները։ Երամսյակը 1 անգամ շրջանային հիվանդանոցից ստանում են անհրաժեշտ դեղորայք առաջին օգնության համար։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճը ևս գտնվում է վթարային վիճակում։ Դպրոցում սովորում են 37 աշակերտներ, ընդգրկված 7 կոմպլեկտներում։ Ապահով են մասնագետներով։ Դպրոցի նյութատեխնիկական բազան հարստացված է գույքով, սակայն լաբորատոր սարքավորումներ չկան։ Մոխրաթաղցիների հիմնական զբաղմունքն ու եկամտի աղբյուրը գյուղատնտեսությունն է։ Մոխրաթաղ համայնքն ունի մշտական գրանցման 85 արգա տնտեսություն, երկրավացներ ու բնակիչներով։ Ժամանակավոր բացակայող 10 տնտեսություն 54 բնակիչներով։ Ժամանակավոր գրանցված 7 տնտեսություն 26 բնակիչներով։ Բնակչության հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու հողագործությունն է։ Համայնքի շրջակայքում կան գյուղնշանակության 1350 հեկտար հողատարածք, որից վարելահող 425 հեկտար, Մոխրաթաղ 345 հեկտար և Աղավեգյալանջ 80 հեկտար, սեփականաշնորված 146.63 հեկտար, որից 20 հեկտար ինքնակամ օգտագործում են պաշտպանության բանակի կողմից, պահուստային ֆոնդ 204 հեկտար, որից 100 հեկտար նույնպես ինքնակամ օգտագործում են պաշտպանության բանակի կողմից, տնամերձ 58 հեկտար, հնձվել է ծորեն 550 ցենտներ և գարի 40 ցենտներ, կուտակվել է 3020 ցենտներ բնական խոտ, 2015-2016 թվականների համար կատարվել է 62.84 հեկտար ցանքս, որից ծորեն 58.99 հեկտար, առվույտ 3.8 հեկտար։ 2015 թվականին կատարվել է 10.36 հեկտար սևցիլ, որի դիմաց կառավարության կողմից չի վճարվել։ Համայնքում գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերից է անասնապահությունը։ Խոշոր եղջերավոր անասուններ 407 գլուխ, մանր եղջերավոր անասուններ 518 գլուխ, ձիեր 8 գլուխ, ավանակ 12 գլուխ, խոզեր 13 գլուխ, թռչուններ 1617 թև, ճագարներ 22 գլուխ, մեղվապետակ 38 հատ։ Հիշեցնենք, սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Մեծ երկնքում հայլող աստղեր, ձեզ խնդրում եմ ինձ հիմա տարեք վերև, որ երկնքից նայեմ ներքև, իմ փայլով սիրո լույսը այնտեղ Երկու լուսին Ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Փանոս Թերլեմեզյանը, մեծանուն հայ նկարիչ, Զինո Դավիդովը, շվեցարական հայտնի ֆիրմայի հիմնադիրը, Սիմոն Սիմոնյանը, լիբանանահայ հայտնի գրող մանկավար, Նիկոլաս Բլումբերգենը, ցակմով հոլանդացի ամերիկացի ֆիզիկոս նոբելամրցանակագիր, Գյորգի Յումատովը, դերասան, Կիթ Ռուպերտ Մերդոգը, ավստրալիացի ամերիկացի ձեռնարկատեր, մեդիա մագնատ, ԱՄՆ-ում, ավստրալիայում, եվրոպայում, լատինական ամերիկայում եւ ասիայում ԶԼՄ-ների կինոընկերությունների հրատարակչությունների սեփականատեր, News Corporation-ի գլխավոր տնօրեն եւ տնօրենների խորհրդի նախագահ, Ֆելիքս Հակոբյանը, հայ ֆուտբոլիստ։ Հավատա, չկան ուրիշ աչքեր, չկան ուրիշ անկյուն, ու ինչ կան ասեմ ու ոնց երկեմ, որ քեզ եմ ես սիրում։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթին նույն ժամին։